Дзень парку. Дзень, калі я збегла. Я прачнулася рыўком. Не адразу прыгадала, чаму ляжу апранутая, а калі прыгадала, то лепей бы забыцца пра гэта назаўсёды. Так, я ў той жа халоднай паўднёвай Італіі. Лючыя, відаць, не начавала дома. Яе ложак не крануты. Чаго не скажаш пра мае рэчы. Куртка, якую я кінула на падлогу, вісіць на кручку. Красоўкі каля шафы, царкоўны паёк. Дзе мой пакуначак са святой ежай? Я памацала пад падушкай. Няма. Паглядзела пад ложкам, прыўзняла матрац. Во тупіца! Куды я падзела яго? Паспрабавала ўспомніць, як учора забягала ў пакой, як рухалася, але пакунка ў гэтых успамінах не знайшлося. Вызірнула ў калідор. Можа, пасеяла па дарозе? Прайшла да лесвіцы. Чыста. Ну нашто яны кладуць на падлогу такую халодную кафлю? І чаму я без шкарпэтак? Учора я не здымала іх. І тут да мяне дайшло. Гэта мама пастаралася. Слушна кажуць, пераначуем, болей пачуем. Я зноўку залезла пад коўдру. Ногі паспелі састыць, і я да болю терла ступакі адзін аб адзін, каб сагрэць. Ці каб пакараць сябе за няўважлівасць. Мой адзіны спадзеў на сытую раніцу. Мой баявы таварыш, ты дзе? Я абулася і спусцілася на першы паверх. Пакунак з пайком ляжаў на лесвіцы. Нехта акуратна прыкрыў яго сурвэткай. Я засунула яго за пазуху, як Санька учора, і, склаўшы рукі на грудзях, пайшла на кухню. На стале чакаў мой кубак з какавай і печыва. Мама аблізала пальцы і шчокнула імі проста перад маім носам. «Тутці!» – намалявала яна ў паветры вялікае кола. «А, праўда, сёння дзень нашай супольнай паездкі кудысьці». Гэта я зразумела па тым, як настойліва мама трэсла перада мной двума складзенымі разам паказальнымі пальцамі. «Тутці інсьеме», – паўтарала яна, а потым паказала на пальцах тры. «Катя, Саня, Ніка, оле!» Дык тры ці два. Так і хацелася запытацца ў яе, але я вырашыла пагаджацца на ўсё. Таму што тры – гэта ўрэшце не адзін. Значыць, мы паедзем кудысьці з Санькай і Нікай. «Тутці бамбіні э Каця беліссіма!» Яна тыцнула пальцам на дзяўчынку ў сукенацы са скрынкі дзіцячага харчавання Матэа. «Не, не, толькі не гэта. Яна хоча прыхарашыць мяне, каб усе бачылі, якая я прыгоженькая і шчаслівенькая. Ляльку хоча зрабіць». Я перастала жаваць. Праглынуць усё адно цяпер не атрымаецца. «Вады», – кажу я маме, узнімаючы ўяўную шклянку, а потым прагна выпіваю ўяўную ваду. Мама завяла дзеля мяне асобны збан, але чамусьці не паказала, адкуль яго напаўняць. І мне даводзіцца тройчы на дзень ісці да яе з гэтым збаном і граць на ім мелодыю пустой пасудзіны. «Аква». Аднойчы прагаварылася яна, даўшы мне пуцёўку ў вольную пітную будучню. «Аква!» – паўтараю, як мага цішэй, каб не закашляцца. «А, аква!» – і мама пайшла да лядоўні. Я выплюнула пражаванае печыва ў сурвэтку, склала яе ў кішэню і пачала гартаць маммін кулінарны часопіс, шукаючы патрэбную карцінку. «Як жа спытаць пра час?» Мама вярнулася са шклянкай. Я павярнула да яе часопіс і тыцнула ў карцінку з гадзіннікам пад вялікай талеркай з чырвоным месівам. Мама паказала адзін палец. «Уна!» «О, не!» Я саскочыла з крэсла. Закракатала мама і схапіла маю руку. «Аспета ун мінута!» Яна дастала з кішэні складзеную ў чатыры столкі паперку. «Прыма я... апранаць цябе!» Добра яна падрыхтавалася, нічога не скажаш. зладзіла свой любімы аўкцыён на разуменне. Гэта калі пячэнькі за словы. Я таксама ўсё зраблю па-іншаму. Хай потым шкадуе. Эту Андрай перпрыма, Каця міцца. Яна ўзняла руку над галавой, соты раз паказваючы, як трэба прымаць душ. Шш. Я кіўнула і пабегла наверх прыкідвацца, што раблю шш. У пакоі вывадзіла са сваёй дарожнай сумкі вятроўку, якую Лёля скруціла ў рагалік. Яна дагэтуль пахне нашай вітальняй. Адзежына цалкам нішто сабе. І галоўнае, у яе ёсць вялізная ўнутраная кішэня, куды можна запіхнуць усё, што патрэбна сёння. Напрыклад, пакунак з ежай. Але прымерка вятроўкі выявіла, што любы рух выдае стрыбухамі шамаценне пакунка. Давялося разадраць яго абыяк і высыпаць усё змесціва ў бяздонную глыбіню кішэні. Во гэтак лепей. Туды ж выправіліся і паштоўка з мапай Мантэньо. Я заўважыла яе ў адной з ячэек ключынай паліцы. Квадраты і прастакутнікі вуліц, і палоска мора з боку. Найлепшага даведніка не знайсці. Дзеля надзейнасці я склала яе ўдвая. Жах! Выглядаю па-інтэрнатаўску. Часта бачу, як дзяцей з нашай школы-інтэрната вядуць на шпацыр у цэнтры ці кіно. І ўсе яны апранутыя прыблізна так. Рукавы да каленяў, усё занадта яркае, абутак не па назе, курткі проста на майкі, штаны боўтаюцца. Дык і я гэткая ж. Шведр больше на два памеры, джынсы шырокія на поясе і зусім не пасуюць да красовак. Да таго ж мама вывадзіла з шафы лючы яе дзіцячую торбачку. А валасы зачасала на бок і заколола. Перад выхадам мама наляпіла мне на грудзі бліскучы прастакутны стыкер з маім імем і адрасам, пэўна, дома на гары. Катарина Травіна. Via Contrada Montagna 3. Montegno Firenze. Вось цяпер я дакладна няшчасная сірацінка, якую адмылі і апранулі добрыя італьянскія дзядзечкі ды цётачкі. Не, я не супраць панасіць чужыя рэчы. Лёля ад гэтага часам нават пакутуе. Летась я разрэзала яе купальнік, так ён мне падабаўся, а пашыць на свой стан ужо не змагла. Лёля, вядома, засмуцілася спачатку, а потым падумала, што гэта ўва мне дызайнер прачынаецца, і набыла часопіс з выкрайкамі. Я змяняла яго на налепкі з Барбі, аднак Лёля не сказала пакуль. Няхай думае, што мяне чакае бліскучая будучыня. Праз паўгадзіны мы з мамай ужо стаім каля ўваходу ў гарадскі лес. Мама не ўмее прыбірацца. Яна накінула на хатнюю сукенку вялізную хустку і нафарбавала вусны. Тупаю на месцы побач з ёй і чакаю свайго лёсу. Не магу нічога ні сказаць, ні спытаць. Нарэшце воддаль бачу Ніку і яе гаспадыню. Яны амаль бягуць да нас. Ніка трымае за руку гаспадыніну дачку, гаспадыніна дачка ляльку. «О, Сафія!» – крычыць мама. Сафія падае ў абдымкі мамы, і я паспяваю прашаптаць Ніцы, што ў мяне з сабой ёсць святая ежа. Сафія нахіляецца да мяне і усміхаецца шырока-шырока. «Каця, кебеліссіма!» Мае шчокі зноў ідуць у расход – але я стаю смірна, крыўлю усмешку. «Ке белла, Ніка!» – у адказ выдае покліч мамма. «Э, Амелія!» – гэта яна ўжо пра Сафііну дачку. Ніку сёння апранулі для паходу. Жоўты спартыўны касцюм з Дональдам Дакам, кепка на паўгалавы, за спінай заплечнік Вінні-Пух. «Грацыя!» – адказвае Ніка, і Сафія на знак ухвалы кладзе ёй руку на плячо. Санька з гаспадыняй і двума кучаравымі братамі прыходзяць апошнімі. Санька ў той жа вопратцы, што і заўсёды. Салатавая кофта з макам і сінія джынсы. Толькі прычоска іншая. Замест касы – кукла. «Здароўценькі!» – кажа яна на хаду, пажоўваючы жуйку. Хлопцы пачынаюць балбатаць і паказваць заціснутых у кулаках герояў чарапашак. Я усміхаюся Санцы. Мне хочацца ўзяць яе за руку і не адпускаць, пакуль сонца не перастане саграваць зямлю. «Анд, ямачкі!» – не вытрымліваю я і хапаю яе і Ніку за рукавы. «Катя!» – кліча мяне мама. Я сціскаю Санчын локаць. «Катя! Катя!» – перадражніваюць маму кучаравыя. Санька глядзіць на іх сурова, і хлопцы ўтыкаюць вочы ў зямлю. «Лаша Леандара Габриэла!» Спінай чую голас Сафіі ды маміна «Сэмпре козі!» «Вось і добра!» – кажа Санька. «А цяпер у парк!» «За нас не турбуйцеся, паважаныя італьянскія гаспадыні. Вас даўно раскусілі. Нам больш няма чаго вам сказаць. Мы ўздымаемся па прыступках каранях. Наперадзе шэрыя камлі без галінак, а ўгары зялёныя аблокі з лістоў. Мамма з Сафіяй прыселі на гіганцкія камяні, якія, напэўна, прынёс ледавік, і глядзяць у іншы бок. Італьянскія дзеці паселі каля іх ног. «Вы толькі не крыўдуйце», – кажу я дзяўчатам. «Але мне трэба бегчы. Па справах, канешне». «А нам што рабіць загадаеш?» – наструнілася Ніка. «Усё ж такі вось ты як, ага!» Ваўком глядзіць на мяне Санька. «А нам прыкрываць? Во што?» Адказвае яна Ніцы. «Іначай ніяк!» Пераконваю яе. «Мы яшчэ сустрэнемся. Мама сказала, што мы тут на ўвесь дзень, таму вы будзьце навідавоку, а потым нібыта згубіцеся і знайдзіцеся, калі цямнець пачне». «Слухай, як старэйшая, папярэджваю цябе, ды ведаю ўсё, але я падрыхтавалася. Ежа, картка, на, цукерак вазьмі». Санька дастае з кішэні жменьку карамелек. Высыпаю іх ва ўнутраную кішэню. «Дзякуй». І хутка віхляю паміж камлёў у бок другога выхаду. Я выходжу з парку, начыста забыўшыся пра сваю паштоўку-мапу. Іду і збочваю, куды ногі нясуць. Горад выявіўся высокім і пакручастым, а я няўклюднай і марудлівай. Ходнікі вядуць мяне то ўгару, то долу паміж дамамі, распісанымі каляровымі літарамі пад навісаючымі балконамі з бялізнай. І ў абыход людзей, якія ніколі не пазнаюць ува мне сваю. Я іду ды іду, пакуль не ўбачу тэлефонную будку, акурат як тую, дзе я атрымала картку тэлекома Італіі. Але замест таго, каб адчыніць дзверы і здзейсніць найпрасцейшую працэдуру набору нумара, прамінаю яе. Унутры халаднее. Мяне больш не цягне нікому тэлефанаваць. Я зрабілася паветрам, якое можа ляцець куды заўгодна, не пытаючыся дазволу. Я зноў іду ды іду, а горад усё выгінаецца сцежкамі і перабірае прыступкамі. Дарогаю налічыла 15 тэлефонаў-аўтаматаў, але спынілася толькі каля апошняга. Ногі дрыжэлі ад стомы, у горле перасохла, пра ваду я, канешне, не падумала. Я ўставіла картку і набрала 13-значны нумар. Цётачка з тэлекома гэтым разам нічога не прапаноўвала і не раіла. Доўгія гудкі зусім падкасілі мяне. Я села на падлогу кабінкі і слухала іх, пакуль яны не сталі кароткімі, а тады і зусім спыніліся. Цішыня ў слухаўцы, рок-канцэрт у сэрцы. Я прыклала слухаўку да лба. Што я скажу Лёлі? Што не ператрывала і сышла ў нікуды? Ці што мама дарма памерла, бо іначай я ніколі б не патрапіла ў Італію ў праграму? У дзверы будкі пастукалі. Я хутка ўзнялася, кінула слухаўку на рычажок і выйшла. Ногі неслі мяне на пляж. Ведаць бы, дзе ён. А, паштоўка! Я засунула руку ў кішэню, намацала кардонку і дастала яе. Мяркуючы па малюнку, я знаходзілася недзе ў гары, і злева, значыць, мора недзе направа, а потым прама. Я трымала паштоўку перад сабой і трымалася курсу. Але колькі б не ішла, штораз упіналася ў скрыжаванні, якіх не было ў маім дапаможніку. Сонца ўжо схавалася за 5-павярховікамі, каля якіх я тапталася, спрабуючы зразумець, дзе знаходжуся. трэба было нешта вырашаць. Я падышла да нізенькай італьянкі, якая стаяла каля аднаго з пад'ездаў. «Бонджорна». «Бонджорна», — адказала яна. Я паказала ёй паштоўку, сказала «Дове іё» і прыклала далонь да грудзей. Яна усміхнулася і паглядзела на малюнак. Потым на мяне, ізноў на малюнак, і пасміхнулася. «Рэтра», — адчаканіла яна. «Га?» Італьянка перагарнула паштоўку і правяла пальцам па маленечкім надпісе на адвароце. «Монтэньё, 1952». «Era una ragazza come te, Cartalina Retra». І паляпала мяне па плячы. Калі я ўцяміла, што адбылося, я быццам плялася ў самае нікуды. Як я раней не здагадалася. Гэта старая паштоўка з зусім іншым Монтэньё. Столькі гадоў прамінула. І не дзіва, што ўсё змянілася. Вуліцы, павароты. Цягліцы на нагах рыдалі. Страўнік прасіў скрыначкі хлеба. Я села на лаўку і выцягнула ногі. Ежа. У кішэні ёсць святая ежа. Я зняла куртку і вытрасла на каленкі ўсё, што было ў кішэні. З сабойка паляцела ва ўсе бакі. Я закінула ў рот некалькі сухарыкаў, потым выціснула кансерву, потым яшчэ некалькі і закусіла джэмам. Ён быў клубнічным. У мяне яшчэ заставаліся цукеркі, але з імі я вырашыла пачакаць. На каленях утварылася кучка з абгортак і расціснутых крошак. І ў гэтым смецці штосьці дакладна было залішнім. Скручаны ў трубачку фіялетавы аркушык, перавязаны вяровачкай. Мініяцюрнае пасланне з бутэлькі, якое рушыла супраць плыні і забілася ў маю кішэню. Я засунула ў рот адразу дзве карамелькі, развязала вузельчык і раскруціла паперу. 1, 2, 3, 10. Пух-пух-пух, як удары ў каскай па парце. Гэта мама пакінула мне цыдулку. 10 пунктаў самага важнага, самага простага, што я магу рабіць, калі яе не стане. Гэта Лёля. Лёля ведала ад пачатку, што я знайду яе тут, у Італіі. Але не так, не на гэтай лаўцы. Час і месца падвялі. Ці сама тое? Як у чароўнай казцы на вуліцы разам запаліліся ўсе ліхтары. Я азірнулася. Наваколле зрабілася святлейшым, але галоўнае — я знайшлася. За маёй спінай, заціснутая паміж жылымі дамамі, нудзілася царква. Тая самая, чыю ежу я толькі што злопала. Толькі я апынулася з яе адваротнага боку. Тут не было вялізных дзвярэй і вокнаў, толькі некалькі акенцаў і звычайныя дзверы, як у звычайным шматкватэрным доме. Я не ведала, што рабіць. Кінуцца туды ці чакаць яшчэ больш неверагоднага. І зноў утаропілася ў цыдулку. Цяпер я лепей бачыла літары. Мамін почырк у аранжавым святле ліхтароў стаў зусім жывым. Бачыла, як лятала ручка, выводзячы літары. Як мама адкладала ліст, а потым ізноў вярталася. Літары тады трохі змянялі нахіл. Як яна сумнявалася на пунктах 5 і 8, на іх колер стрыжня трохі святлейшы. Як складана даўся ёй гэты 9, апошні пункт. Яна напісала яго друкаванымі. Я перачытала яе яшчэ раз. І зноў панюхала. Скруціла назад у трубачку і засунула ў таемную падэшву. Там ёй спакайней. І мне таксама раптоўна стала лягчэй. Ліхтары разгараліся ўсё ярчэй, і вуліца стала зусім убранай. Я зноў азірнулася. Над дзвярыма загарэлася лямпачка. І яны адчыніліся на нейкія секунды, выпусціўшы высокага чалавека з заплечнікам. Я кінулася яму насустрач. «Міс Кузі!» — выціснула я. «Сі?» Перада мной стаяў высокі хлопец, напэўна, праўдзівы пратэстанты, таму што на шыю яго быў вытатуяваны вялікі крыж у атачэнні чорных кветак. а на куртцы ў пластыкавай ячэйцы ўстаўлены бэдж з надпісам «God loves you». Я расшпіліла вятроўку і паказала на свой стыкер з адрасам. «Per favore», засталося дадаць мне. «No money». І напрыканцы развесці рукамі. Хлопец паглядзеў на налепку і паказаў кудысьці туды, ўгару. «Sì, sì», падвоіўшы, як сапраўдная італьянка, адказала я. «Va bene, sei fortunata». Ён махнуў рукой, паказваючы, каб я ішла за ім. І я зноў пайшла. Хлопец пасадзіў мяне ў нізкую спартыўную машыну. На гару мы ўзлазілі ў поўнай цемры. Хлопец нешта мармытаў і ўзіраўся ў дарогу, нібыта фар яму было недастаткова. Я загадзя папрасіла адчыніць акно. Не ставала яшчэ пакінуць у гэтай машыне ўсё з'едзенае з такім апетытам. Такая ж цемра была, калі мы з Эдзікам забіралі маму з лякарні. Мы з ёй уладкаваліся на заднім сядзенні, і не было нічога лепей за тую дарогу. Ліхтары асвятлялі мамін твар. Ён здаваўся загарэлым і падсушаным, нібы пасля адпачынку на моры. Я бачыла яго бакавым зрокам. Проста так узяць і паглядзець на яе? Не, я не магла. Як не магла і паверыць, што ўсё кепскае мінулася, і мама вяртаецца. Я заплюшчыла вочы, быццам бы задрамаўшы, і паціху спаўзла да яе пад паху. Гара ўпала з плячэй. І тут жа вырасла іншая, тая, за якой я магу больш ні пра што не турбавацца, хадзіць у танцавалку і сядзець на драўляным плоціку ў двары, пакуль гара не разнясе маё імя рэхам, на якое зірнецца мільён травінак, і пакліча дадому. Мама гара, мама дом. «Каця, паглядзі, што я звязала. А?» Быццам з прасонку тузаюся я. Яна дастае аднекуль з-пад ног стосік маленечкіх рэчаў. Бяру па адной і разглядаю кожную вельмі уважліва. Вязала па памяці, па тых карцінках з тваёй кніжкі пра Барбі. Ніколі не бачыла, каб мама вязала. Скрынка з пруткамі і ніткамі ў яе ёсць, але з нас дваіх толькі я ёй і карыстаюся. Мама толькі сочыць, каб пруткі былі па парах. А тут такое. Мне адразу спадабаўся камбінезон. Мама прышыла на яго маленечкія гузікі спераду, таму глядзіцца як сапраўдны, толькі ў мініяцюры. Адна толькі праблема — шлейкі закароткія і не адшпільваюцца, а значыць, на ляльку не налезе. Далей ідуць шведры. Адразу тры штукі. Перад, спінка і рукавы звязаныя паасобку і прышытыя адно да аднаго. Праз гэта гарлавіна атрымалася вузкая, рукавы адзін вышэй, другі ніжэй. «Хацела звязаць сукенку», — шэпча мама маёй патыліцы, але не паспела. Я марыла пра лялечную вязаную сукенку. Таму мне карціць ёй сказаць: «Нічога, наступным разам звяжаш». Але яшчэ больш я мару пра тое, каб ніякага наступнага разу не было. Каб на ўсё гэтае вязанне мама як найхутчэй забылася і выйшла на сваю звычайную працу. «Дзякуй, вельмі прыгожа. І навошта сукенка, калі ёсць камбінезон?» Зноўку ўтыкаюся ў мамін бок, не выпускаючы адзежынкі з рук. Дома я адразу ж убіраю ў іх лялек. Усё сядзіць крыва і не па памеры, але я так спрытна кручу лялькамі перад мамай, што яна не паспявае гэтага заўважыць. А я — таго, што валасы яе зрадзелі, а бровы зніклі, што бялкі яе вачэй сталі жоўтымі, а погляд зусім, ну, зусім сумным. Збягаю пакласці лялек спаць у іх новай вопратцы і чакаць. Калі мама прыйдзе і ляжа са мной да самай-самай раніцы. «Арывати!» Гучна абвясціў хлопец і паказаў на званок на браме. «Кьямаре?» Я адмоўна паматляла галавой. Тады ён проста пасігналіў, і брама адчынілася. У двары было светла, і здавалася, што ўсё кепскае засталося там, у цемры дарогі. Тата вялікая рука выйшаў сустракаць нас. Я адразу ж спатнела з ног да галавы. За ім выбеглі мама і Лючыя. «Катія, Катія!» – лямантавалі яны. Хлопец узяў мяне за руку і перадаў яе гаспадару. Той ні пра што не спытаў, толькі моцна сціснуў яе. «Тата вялікая рука. Я ўсё сапсавала, так?» Потым ён чамусьці ўзяў мяне на рукі, хоць я ўжо не малая, і трымаў да таго часу, пакуль словы ў таго высокага хлопца не скончыліся. Далей я нічога не памятаю. У вушах зашыпела, і ногі праваліліся ў мяккае нікуды. Ачомалася я ўжо ў пакоі. Гаспадар сядзіць каля маіх ног статуяй. «Папа!» – кажу я яму. «Но-но-но, то дормі. Бона нотте!» – адказвае ён і сыходзіць, не зачыніўшы за сабой дзверы. Майка ў мяне змокла ад поту. Шкарпэткі таксама вільготныя. Я вылажу з-пад коўдры, здымаю ўсё гэта і вешаю на край ложка. Сяджу колькі хвілін вот так, напаўгаляком, і толькі тады разумею, што больш не мерзну. І штука не ў тым, што хутка травень, а ў тым, што гаспадары нарэшце ўключылі ў доме ацяпленне. Кранаю батарэю. Яна прыемна цёплая. «Слушна», — Санька сказала. «Усе яны сваю праўду ведаюць. І кожны з нас таксама».